بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في رمى حزب الرحمة على نحور حزب الرجيم، الفصل الثاني عشر في إعلامهم أنه بالإسناد المتصل من أول كتاب إليه، الفصل الثاني عشر في إعلامهم أنه يجب على كل عاقل يريد تخليص نفسه من الرذائل النفسانية والشيطانية المردية عاجلا وآجلا طلب شيخ مرشد متبحر في العلوم عارف بالعيوب والعلل الناصح، فيلقى إليه القيادة ويتبع أمره ولا يخالفه في شيء. كل صفيتر أغنى دوزين بوخولي كون با صفيتر ست بي داف دون واخ صفيتر بون انتروداكسيون بي تي ميري يوك نغم يالا صفيتر 1 بي شاب با صفيتر 7 بي با صفيتر 6 بي داف دون واخ دون مانيير غلوبال تي لو خامتاني نونو لا نيو ورا كونسيديري نوت يالا اي اك نون لا نيو ورا دامي اديو تي سيني مير ak ni nga xamantene non lañu wara mel manam non lañu wara ég manam consideration bi nga xamne mom lañu wara jox geud bi nga xamantene mom lañu wara am par rapport ñom fonk ñu leen wara fonk ak surtout nan lañu def ba xamne leen ak yu mel non sepp ba voilà manam bañ leena di ngat bañ leena lor bañ wax ci ñom lu ñaaw et cetera liguey wa kay chapitre 7 le chapitre 11 ñu bokk presque sujet bi ñi wax moy d'une manière générale di bañ di gawa di nga loolul xana nga xam xam bu wër li ngay di nga lan la te boy di nga nga baña di nga loolul li nga xamantene borom xam xam yu deppo nañ ci ne lool baaxul wala bok ku bayyi lo xamantene borom xam xam yépp deppo nañ ci ne lool farata la surtout ñent ngir benen mbir bi mu wax tam d'une manière globale moy ne nit ki dafa wara fexé ba étudier d'une manière générale molem ngiru borom xam xam molem sen molem waxi su ko defé jëfum gëna deppo ak li nga xamantene ñepp dinañ d'accord ci lool baxna donc d'une manière générale ak kan ak par exemple moy diingel gi rek d'une manière générale né amna ño xamné né kenn manam comme arif billah ko xamne maftuhun alayhi raw waruñu ko mën di ngat parce que tout simplement mom day xam lo xamne ñun duñ ko xam duñu ay nit simple comme ñun même bu fekente ne ci bitini ñonu ro en apparence mais nak ci bir vraiment wuti nañ bul baye xel ko nan la ñepp yam fi ken gënul ken ken ëppalé wu ken dara ñun ñepp yam koku jaru baye xel d'une manière générale lolo la wax ci chapitre 7 ba chapitre 11 liko dalé ci chapitre 12 ba chapitre 23 li nga xamantene mom la ci wax yépp d'une manière générale aussi moy li nga xamantene manam mom moy digënté nit ki ak boromam manam digënté nit ki ak boromam nan la nit ki di def ba sellal ko ci tassé ak nitu yalla yu mag yi mu doon wax né ci chapitre yu ñëk yi ak yi ñaarël manam ci chapitre yi ñaarël groupe bi ñi mu doon wax ak seen xam xam bi ni mi mel mu bëgg la wax né da nga wara dajalé ñaari mbir yoy manam ñaari mbir yi mu ubbé bu ñëk bi moy fonk nitu yalla yi wég leen bañ leen dinga et cetera jox leen seen gëdd ñaaral bi moy xam xam bi war nga ko fekk ci ñoom té nga doxale ak ñoom par rapport ak loolu d'une manière générale nan la talibé di doxale ak serignum relation yi talibé wara am par rapport ak serignum té yalla rek tax d'une manière générale lolu moy li nga xamantene mom mo nek digënté chapitre mo chapitre 23 chapitre 12 ba chapitre 23 donc d'une manière générale ci lolu lay wax inshallah inshallah amin ya rabbal alamin muna kon al fasl li di dog astani 10 bay fukel ba ñaar fi i'lamihim mang koy def ci xamal mbokki annahu ci li wor bor moy yajibu warna ala kulli aqlin yel kep ko xamne borom xel la yuridu bo xamne nam na takhlisa selal nafsuhu bakanam min ar-raza'ili ci yi takal mi manam bakar yu mak yi alagaati yi takal bakkan an-nafsanati ko jog bakkan manam raza'il mu yu soufey yu doye do di alagaati an nafsam yeey ko dug bakkar wa shaytané te ak yeey ko dug shaytané raza'il nafsay wa shaytan wa shaytan ya al mardiyat yeey alagaate yeey toroxalaate aajilan ci lu tew wa aajilan ak ci luñu deggnon kep ko xamantene amna xel bëgg na muccu muccel bakkanam ci manam febar xol yi nga xamantene ay tilim tilimu bakkan lañ yo xamne bakkanako indi ak sheytaane te ñuy alagaate di toroxal nit ki ci lu teew wala ci lu ju deggmal war na ci mom talabu sheikhul musaq serigne mursidine buy aji gindaate mutabahirin ko xamantene day geeju fi lu ulumi ci xéeti xam xam yi diine yépp xam xam yi day ci geeju arifin day nek ko xamantene aji xam lay doon bil ayubi ci ayibi wala ilali ba nopi ak manam ayubi ak sikki nafihin aji lay bir lay doon un bon conseiller lay doon tamit bu gisee ku mel non warna mu sax ko mu fexé di wër ku mel non fan la koy gisee nan lay def ba dajé ku mel non sa yu ko gisee nak fa yalqa bu ko defé mu sat sanni ilayhi dem ci mom al qiyadatu mbum go matu gi manam mbum ko womatu mu sanel koko nak jox koko tak batam ci mbum gogu jox koko way yattabi'u tammi top amrawo ndigalam wala yu khalifu te du wute ak mom fi shay'in ci dara dima sax ko ni phrase edemi sokho ma radiyallahu li di mekh moy li graw ci bok na ci graw ci mbiru moy mom chapitre bi nim ko titrer rek doyna leçon ça même pas besoin d'aller plus loin voilà l'air na bokal soxlo wul okay soxlo sax dug ci yaata bi amna yalla fay ko amin radiyallahu anhu dafa méthodologie bo xol mu bindé téré bi chapitre bi bindé ko au hasard lu nek dafa xam lu tax mu bind ko légui chapitre 11 bi ak chapitre 12 bi lan mo len relier au moment wax nañ la ñaari groupe chapitre yu ndeki ak chapitre bi ni manam ak yi ci teggu li len relier mu def lien direct bi existé ci chapitre 11 bi ak chapitre 12 bi moy na comme dañu wara genn ci wouté borom xam xam yi rahmatullahi di def tout temps li gëna wor moy day laaj yow d'abord nga xam tout temps kon lan la borom xam yi wax ci masala bu ne sa yo wara def ben jëf nga xam bolem borom xam yi lu wax ci lool te lool kenn manuko dudul serigne bo xamanteni day geejju serigne bu geejjuul jaru ah legi nak après mu orienter la et cetera donc lool orientation yege ci teggu lool dafa am rapport ak chapitre yi ci teggu inshallah yoy gis nga problème bu manam chapitre bi ni inshallah buñ ko gisé paré da ngay gis day résoudre ben problème bu am solo parce que serigne en tant que tel serigne li ñu nane diwoy sama serigne man dal légui diw mom moy sama serigne comme niko wala fi di waxe ñeen ñi nane djébuluna ci diw wala yoy ak yu mel non dafa wara nek un choix bo xamantene day dafa choix bu décisif la wara non parce que warul nek lo xamantene da ngay tok rek nan man dal diw mo moy sama serigne rek jappé ko nonou té amul préalable yow xolo ci mom dara ludul xana nangam la sante beurep sangam la dekk né la fey la djougué ça va être un choix anodin voilà un choix pris à la légère voilà choix bu grawa grawa c'est un choix crucial un choix très important voilà bu melul ni écarte ko te continue sa yone ba kéro ngay gis ku mel non wala bu dé tané na nga jappandi ci ba kéro ngay gis ku mel ni bu dé tané na nga jappandi ci ba kéro ngay gis ku mel ni nga japp ko parce que mais nak kok na la tané aussi a dé dawal nak façon sérigne yu bési nga xamantene tané wuñu la ñom ci seen bop loolu mom waxuñu ko benen bir moy gisoo motax mune képp ku xellu la wax kon ñu xellu wul bokkuñu ci ñaaral ba moy day bëgg day am objectif ci lan bakana muccu mom ci bopam mu muccu xolam ruham muccu ci febar yi nga xamantene ay musiba la ay tak tak la yox na dañuy alagaata ci bakana ko waral wala sheytaane mu muccu ci il faut ko mu am objectif bob suko amul mu koku tamit taxul muy wax na leer kok tam taxul muy wax ki tax muy wax moy ki boole ñaar yi bah je pense que leer na de nañ voilà parce que il faut que titre bi di leer d'abord tamit ñuy xam d'abord lan la bëgg wax ci lan lañu jëm amma ko xamantene mom day rire nonu rek comme ni gaay di def di rire ndo nonu boole ci mbir yi rek koku taxul ñu wax ki tax ñuy wax moy ki nga xamne yalla ay kessé moko taxu juk de telle sorte que suko gisoon ci bant bi lay def mais yalla ci nit ñi la jaarale affaire yoy kon kok ci nit ki lay dem yalla moko taxu juk kessé motax daf koy parce que kokou tamit ben affaire moy ñaaral mbir mi ngi ci moy soko gisse ba pare sanni wo sa mboum top ko manam wo mat gu mat seuk seuk ci mom mok nga bañan ko gis ñoy yam d'ailleurs parfois mën na gëna graw ñu ci lo sa amin te da nga war di top ndigeelum baye ay tata do goute ak mom dego wala yu khalifu douté ak mom fi shay in ci dara xam nga luy dara wala mission total la wa okay ay nan buma digalé li duma ko defa suma ki di envisager ay affaire yo xamné su la ko waxon nga bañ dès le départ koku taxul ñuy wax koku tam taxul ñuy wax parce que koku du dem fenn ah dès du dem fenn waro ko wax lima lan motax batul lima lan motax amo dro wax ko serigne bi dum la wax da ngay ne wax nga exécuter ko jeexna pourquoi motax dedet bune wi nga ni wi bune no nga ni no bune wi no nga ni wi no mais lolou motax il faudra donc au départ nga choisir nit ki ci ay base yu leer ñu ngi ko xoré ci base leer ba paré nga ci bir mu wax nga né ci wi mais dé dafa ndal da ngay gis ci mom yalla ay kessé sinon nga tek ko nalé continuer sa wax affaire mom dafa wara leer aussi parce que sa bakkan sa roox ngay joxé kon fokk nga xol kiko mat mbir mi du ay yaama neex ay ki moy non dafa wara leer il faut que mu leer parce que su leerul dé départ bi su leerul lol moy fausse piste yi ah non faut que mou leer dès le départ ci ban critère la koy tané ci ban critère yow déjà serigne bo xamantene amul xam xam de parce que daf ni dafa wara nek ko xam dafa wara giñ ci xet xam xamu diini xam xami ci lu ulumi alif lam gis nga non seulement daf ci def alif lam mim moy taarif bi nga xamantene mom day day waral ne generalité lay waxal ba pare mu pluriel al mu xam xam dani al ulum ci xam xam yi moy mbolam xet xam xam daf ci wara giñ tax ma lan moy giñ mutabakhir giñ comme giñ lo wara mel domaine xam xam yi daf ci wara mel comme giit no seyan foku tok rek mo ki la voilà sun seyen de no la melu xam tijani radiyallahu ta'ala amna wallu yu bari yuko man wallahi alhamdulillah yalla setanul xet bi xet sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla setanul len wa ci generation yu nek yalla def na ci ñu mel non wallahi alhamdulillah sauf que critère yiñ len di choisir dafa am nokoy xolé wa muné kon nak fa aqulu ma ngi wax dañu manam yagg ci préciser titre bi parce que suñ ko deful tam ñu yaakar né parce que leg nit ñi leg ngay dégg wax waaw nit da wara am sëriñ dafa wara ki nangam yoy yeb deug la mais kok kan la wara don aussi dañ ko wara xam ah de dafa nak effectivement ah sera pas n'importe qui ah oui xam nga tay mu na la waw motax ko amul serign mom setané rek di sa serign xam nga lol deug la waay kan mom mo wara nek serign bobu est ce que setané tané wul koku ba ba may def man di jox sa bok ko xamni seyit ané ko tané han amin nga man buma bayyi won ma top sunna au moins après ma am quelques dina am ay quelques problèmes mais dina top sunna au moins mais le fait que ma teunku ci ay waaw motax man munatuma top sax sunna bi gëna ndaw ah donc ko fay lan ñu yalla sam kon nak fa qulu ma ngi waxo billahi te bu bur yalla kesse lañu yaakar te mom rek tayor at tawfiq deppale yalla ñu yalla may deppale gogo wol te mom bur yalla al hadi moy aji gindeer yalla ñu yalla gind bi man ni ci xewolam ila sawa'i tariq ci yoon yo xamne moy yoonu jubi i'lam xamal ne an ci li wer bu wor moy cheikhana suñu serigne bi cheikh ahmed tidiani radiya yalla gërum allah wa yalla taala ci aji kay ja anu ci mom wa ardaat yalla ko gërum lo wa annata yalla ñu yalla boore ci ngeerum nga bi ci barke mom cheikh tidiani radiyallahu ta'ala wa ardaahu nabi neena su'ila mom de dañ ko laajal hal ndax talabu cheikh sakku serigne fardun fartala ala kulli fardin ci kep kenn fardin kenn kep kenn individualité bu nek est ce wut serigne koku fartala aw wala bok alal baadi serigne mom wut serigne dafa war ñen doonal baadi baye ñega dess wama sababu ak lan moy sababu fil kulli ci lepp manam quel que soit la réponse lan moy cause bi fa ajaba mu tontu ne inna li wer bor ma fa ajaba mu tontu ne fa inna li wer bor ma talaba cheikh sakku serign fi sharia ci sharia laysa nekul bi wajibin ci di war wujuban war go xamne shariyan sharia la yalzam wo xamne dana takko talabo ak sakkom ak sawaba yol wa min adami talabi ak ci ñak sakku gum al iqabu mbugal laysa fi shari'a de nekul ci shari'a fi shay'un dara min hadha ci lolu shari'a duna la ah da ngay daw wuti ci serign bo amul serign han bo amé serign da nga am tiyaba bo amul serign ñu mbugal la de shari'a waxul lolu tariqa yi ñun ñoko tanal suñu bop parce que dañu gis ne dañu bëgg luñu jokkal ak suñu borom xana dañu bëgg nan lañuy fexé ba incarner deug deug sharia bi ba mu ba diko dund mu nek xaq réalité ci ñun loolu motax ñuy wut tariqa ko xamul ne li tax ñuy wut tariqa jarul bu ci dugg amul ben njariñ lor nga ci jël ko xamul lutax ñuy dugg ci tariqa lor nga ci jël do ci jël njariñ parce que par lo ngay nekké do respecter affaire yi parce que xamul lan moy objectif do yegg fa nga jël après nga ngay commencé ay sensibilité ñu dul jeex yalla ñu yalla sa walakin huwa wa nagut serigne wajibun lu war la en tariqin nazar ci walu xol manam dun boy budé da ngay xol lolou lu war la fi mitri ci kem azdaman aji marji izahtaja bu ajo ila alma jëm ci ndox wa in lam yatlu wote suko saqul halaka day alku day de fa talabu saqko alayhi ci mom lazimun lu war la min tariqi nazari ci yonu xel man boy xol vision raison ci xel ku mar mar nan bu dem wuti jiwul ndox day de ko est ce que dañ nan ko sharia ne na nga dem wuti ji lox heure ak jonne sharia ne na force da ngay lek dedit mais mom mo xamne bu lekul bu dul lek day de leg mu wekeku dot fi nek ci voilà lol mom mo xam ci côté sharia ci côté xel kesse wa tariqu an-nazar ta yonu khel khalat khol fi hadati bobu le mbir ma moy li nga xamne qaddamnahu mom lañu jitalon min kawni ci nek ji mu nek annas nit ñi khuliqu dañ leena bind li ibadatullahi ngir ñu jaamu yalla bur yalla wa tawajjuhu ak jublu ila hadrati jëm ci hadrat al-ilahi gi ko dug bur yalla bil i'rad ci di dum moy an kulli ma walif lepp lo xamne si wa ha wute nak hadra yalla ba wa idha alima bu xame al-murid talib bi ma li nga xamantene nek na fi nafsihi mi ngi ci bir bakanam mi na tasabbutu ci diju ci ñak yëngatu dem ci kanam wa tasbit ak taxawal giñ koy taxawlo teunk giñ koy teunk an nuhud wolif mu jublu mu ila al hadrat al ilahiyya jëm ci hadrat gay ko dug bur yalla tawfiyatan huquqi ci matal aqi wal adab ak teggini wa alimati mu xamne annahu li mbir te mbir moy mom la mal jaa amul ben wir way minallahi bu tukke ci yalla wala man jaa du ciagir muccu way inqama nem taxawna ma nafsi andak bakanam muttabi'an de aji top mbirum nek aji top hawa ha ay banexam mu'aradan mbirum nek aji du moy anallahi wala bur yalla ta'ala aji kawedi fa innahu li warbo moy mom bi hadha an-nazar ci gogule gis gis ak gogule khalat yajib warna alayhi ci mom talabu daru saf ash-sheikh serigne al-kamil bi nga xamanteni mom moy aji mat wa hadha al-wujubi te bi lay war an nazari gay aju khalat ak xel amru mbir la bo xamantena wad ayun luñu fi tek la lo xamne tabayun dafa natural laysa amul min nusus shar'i ci yonu ci at le ci texte sharia yi ci yaqu sharia yi lolou neeku ci iz ndax kat laysa amul fi shar'i fi nusus shar'i ci texte sharia yi illa lul wujubi wat waral tawfiyatul qiyam matal ak manam taxaw bi xoxu la ci aqiya lay taala aju ka waji zahiran ci lu feñ aw wala bok baati lan ci lu neub ala kulli fardin ci kep kenn fardin kenn ku nek min jami' al ibad ci mbolam jaamu yalla yi wala uzrata amul ngant li ahdin yel kenn fi tarki zalik ci bayyi lol min tariq shar'i ci yoonu shari'a wala uzrata amul ngant lo ñel ko fi ghalabatil hawa ci notelu banex alayhi ci kawm wa'dzu ak notam an muqawamati wol taxawonte manam taxaw digeunte bopam nafso ak bakanam manam xex bi mu wara xex ak bakanam ko ken amu ci ngant kon nak fa lay sa amul fi shari'a ci shari'a illa lul wujuba zalika lole wa tahwimu te haramal nak bi nga xamne mom lañ haramal tarkuhu bayyi lol li wujubi li qabi ngir waruk mbugal alayhi ci kawam fa hadha li mom moy ma li nga xamne nak na nek na fi sheikh ci serigne bi wala sheikh te amul serigne yajibu bo xamne warna talabuhu sak ko illa lul sheikh ta'limi serigne bi nga xamne mom day jangale alladhi ki nga xamantene yu allimu mom moy xamale kayfiyatul umuri ana nak lan la mbir nak la mbiru shar'iyyati ko dik sharia mbiri nak lay deme alladhi nga xamne yatlabu saqnu fi'la hajaf ko min al-abd ci jambi amran mu nek ay ndigal wa nahyan ak tere wa fi'lan ak jef wa tarkan ak bay fa hadha shaykh bi rep serigne mom yajib warna talabu saqko ala kulli jahilin ci kaw kep ko xamne jahil nga moy ko xamne te nga rir xamo la ya sa mom du jappandi du duñu bayyi ahad ken yelowul ci ken tarku mu bayiko wama wara awa lepp lo xamne nek na ginnaw zalika li min ashuyukh ci ay seri la ya sam warul talabu sak sak sak ko min tariq shar'i ci yonu shari'a lakin nak waye warna yi walakin waye yajib warna talabu sak ko min tariq an-nazar ci yonu xel ak khalat ak setantal bi manzilatil marid mi ngi manam nek ci waccu way ak aji febar bi alladhi bi nga xamne a'dalatu lagal nako lompon lo nako al illatu febaram sikki gi nek ci yaram bi wa ajiza te doyo di lo nako manam lot lo nako an dawa wulif sa wulif safara min kulli wajin ti gep gu wal wana adamat te ñak na ci mom af sehatu wer fi haqqi ci aqab fa naqulu dañ nan ko insha Allah dem somna al baqa mu dag dess ala hadal marad ci bobu lek febar baqiya mu dal di dess kazalika niki non wa in talaba way bu fekete na sakuna al khuruj genn ci bobu lek febar ila kamal sihati dem ci matu wer qulna lahu dañ nan ko yajibu kon warna alayka ci yow talabu tabib nga sakku ki nga xamanteni mom moy saf tabib moy ak safarakat manam ab medecin ma al mahir bi nga xamne dafa khous xamna bu bax limi fajj alladhi nga xamne lo ñal nako ma'rifatun xamme bil illati ci febari ci sikki yi dal yaram wa asbiha ak seeni ciosan wa bid dawa'i ak ci safara al muzil yi nga xamantene ñoom ñoy genné ñoy daq la ha ñel yoy le febar wa kayfiyat ak ana nakata nawul hu ngay def ba man ci joté kama kem ni nga xamantene kam man ci manam quantité ci ñaata la wa kay fan ak ci naka la moy ci quantité ak ci manière ci qualité wa waqtan ak ci waxtu wa halan ak ci hal wa salam fala tuntu bayam intaha fal ahd wa salam moy wa salam na dia voilà legui ñu resumé serigne moko wax voilà rabbi allah tabaraka taala intaha fil ahd legui ñu resumé ñu waxat ci wolof li nga xamantene mom la wax ha ni waxat ko sama c'est très simple sakku serigne du farata sharia bo xamne dañ na la boko defé am ay tiyaba soko baye ñu mbugal la du lool waye ci walum xel ak xalat day nek lo xamne dafa war comme ki nga xamantene dafa mar war gi mu war ci mom ci xelam ne dama ba bëgg dem wuti ji dox sharia nak waxul kenn lu mel nonu ci serigne waxul kenn ne ko dañ la war farata sauf que waxon nañ ni nit ki jaamu yalla motax ñu bindu ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinna ak doomu adama ak nit loolu pour mu jaamu te comme jaamu yalla mom motax ñu bindu ko mom day gis ne haqq gi nga xamantene mom la am ci digeunte mak boromam pour mu matal ko il faut ko mu wut ko ci dimbali parce que munu ko matal mom kesse sans mu wut ko dimbali ci aq bob benen bi moy ay banexu bakaram dañ koy note te lolu du ngant munul ne ndeysane man beug na bax mais sauf que sama banexu bakari ñoma note dedet lolu kenn duko bal won da yobbu kat voilà deug kon dañ koy obliger ne ko ah dedet dafa dag kon par xelam kon ko lolu rek lañ ko waral ne ko da nga wara xex ak sa bakkan da nga wara fexé ba fièvre yi nga xamné ño nek ci sa xol ak fièvre yi nga xamné bakkan ko waral sheytaane mo koy duggal ci yow fièvre yoy na nga fexé mo deñ lolu rek lañ ko wax légui nak ci lolu mom moy xol xamné il faut mu wut serigne bu ko dimbali ci lolu mais sinon li nek farata par contre moy taxaw gi mu wara taxaw ci jaamu yalla ak bayyi bon yi mu nek ak jikko yu bon yi nek mom mu fexé ba mu deñ lolu mom farata la ci mom bo xamné bu ko deful dañ koy duma té daf ko wara def mais non lay baxé kon nak ci zahir ak ci batin dafa wara taxaw matal ak yalla subhanahu wa ta'ala lolou mom lu ñepp mo war ñepp ak haramal gi ñu haramal ci mom mu bayyi lolou ndax mbugal gi ko wara gi ko ci fek mu ne lolou mom moy li aju ci mbiru serigne amul benn serigne nak bo xamne dañ nan la wut ko obligatoire na ci sharia loolu serigne bu lay jangal nan ngay appliquer ce dine sharia yi xam xamu sharia yi zahir yoy loolu mom c'est obligatoire nit mënu tok nan tok mais jaamu yalla pendant 10 ans 20 ans di laj heure julli nakala nan lañ koy xamé ñaata nit tay bo la lajo heure julli ñaata na nan lañ leen di xaméwé waxuma la nga utiliser calendrier waxuma heure julli numa koy xaméwé ñu bëri dañu am problème fan lay tambalé fan lay jéx muxtar bi fan la daruri bi fan la té yoy obligé la dang ko wara xam heure bi ngay liggéey xam nga kenn ku ci né maîtriser nga heure horaire yi ngay liggéey té lolu xam ko dula jëlal 5 minutes pour nga xam lan moy heure farak yan heure julli juromi lan moy muxtari ak daruri duma jël dula jël 5 minutes pour nga xam ko no def ba xamoko ba legui lolou par contre soko xamul dañ lay duma a deb defal dang de il faut que mu leer muno tok nan xawmuko parce que muno nga ko xam tu as tous les moyens pour xam ko ñoko meuna laaj ñu wax lako ñi ngi fi livre yuñ ko bind nga mën ko lire xam ko ñi ngi fi cassette yo xamantene waxtane nañ ko ci ñi ngi fi lepp ngi fi nga préférer di sétane match ak théâtre inshallah señ bi doñu résumer en 5 minutes yépp ngi fi ñu gaaw dem inshallah kon baxna parce que lolu dama ko joxe won exemple kess kon baxna kon baxna kon baxna dama ko joxe won exemple rek mais bari nañ aqida non la mel dang ko wara xam da nga wara wut ko lako jangal soko sino nga xol no def ba jang ko mais fokk nga jang ko li aju ci walu julli ci say walu faratay koor ci num bu yakko nuñ koy defal nan la nit di woré pendant 20 ans te xamul lan mo yakko koorom ak lan moko du yakko nan lañu xamé wéni koor gi duguna waxtu wi duguna ak nan lañu xamé wéni dug gennuna waxtu biñu wara wor nan la nit di woré pendant 20 ans te xamul lool té yalla faratal ko ci kaw té tay légui buñ ko jëlul ben ligéy dina fexé fexé fexé budé fanane sax pour xam ko té loolu dula jëlul 10 minutes yi war ci koor yi yak koor yépp ma xam ko légui duma jëlul 10 minutes et cetera lepp lu muy dugg yalla dafa am lu ngi ko ci wax té lepp lu muy dugg war na fexé ben ba laaju ci ko du l'intérêt nak gis sëriñ bu lay dimbali ci yoyep lo xamne loko lacc ci diine mu meun lako leralal ci anam go xamantene anam gu muccu ayib lay don parce que mom deja dafa geejju ci xam xamu diine bobu nak par contre obligatoire la wa bobu obligatoire na nan lañuy defé lu ne lan la yalla bay bëgg ma bayiko lan la wara topé li nan la wara lolu mom c'est obligation légui nak yegg nañ ci jamono jo xamne ni livre yi bari nañ traduire na ñen ci langue yu bari langue nit ki mënul ne déguma langue bo né déguma naam lak bi mu dégg mom amna ñu ci firi téré yi nga xamantene au moins moy limu mënta ñaka xam ci diinam firi nañ ko ci lakam préféré na bayu yoyu dem deglu di leen motax kenn do am lay ci kanamu yalla kenn do am lay ci kanamu yalla parce que ñepp ñi ngi fi xam nañu nan lañuy def pour mën am accès ci yoyu non sauf que djémuñu def recherche bi tok fiñu tok nan kenn xamulum ak gisuma kuma xamal dedet internet rek bo fa démé di nga gis fil fo dem gis sauf que nak temps bi nga xamné mom nga wara jël pour xam lolu dang ko préférer ak nek ci lenen waxal lolu après nak nga def sa meilleur culpa té ka xam sa digënté ak sa borom bo démé légui nak lan nga koy wax parce que mayna la temps pour nga jang lolu nga xam ko lolu par contre ñepp lako yalla tek téggugo ki bayiké même lire arab sax même buñu jappone du farat nañ jappone du farat mais amulo sax layu né mënuma lire arab lay bobu rek sax amatoko parce que li nga xamne mom mo la war yalla wutna ay nit ñuko wax ci lak bi nga deg au lieu ngay tok ñote subhanarabbi amna ño xamne sen problème parce que shaytané dafa attaquer centre la attaque fi décision yep di djougué fi affaire yep di fofu la attaque boudé ci nit ki attaquer na xolam système maraboutique bi daf ko attaquer de telle sorte que diiné ji atto c'est-à-dire que du critique mais même ñom ñam ñi ci objectif ñi ci bëgg lu baax té sincère ci nek ay sérigne vraiment yu bëgg orienté nit ñi sax problème bi moy mënu ñu tok di wax rek ci ay yo xamanteni gaay waron nañ ko xam depuis longtemps amna ay orientation générale yu ñu joxe mais orientation générale yoy ha li ci warono ñëk pa ci ñoma mais ci ñi leen di deglu ngay tok ay heure di deglu ko xamantene vraiment bo paré jangalu la dara ci sa pratique diiné du critique attention du critique jangalu la dara ci sa pratique diiné bala lolou da nga waron jang sa pratique diiné parce que bobu mom moy obligation par contre deng motax charte jangal dal néla bobu moy obligation obida bi ci dess nak yi ci dess mom luñ obligation ci walu diiné waye nak dafa melni ki febar ku febar bay commencer lompou febar bo xamantene daf koy daanel diko laggalo di lek yaram wi te amul ben fe manam amul safara munta wir ah febar bu amul safara am na eska mom mo amul safaram ki febar te mom amul safaram bo febaré té amul safaram noy def yow tay yaangi ni febar nga bo nanon nger wir xam nga lolu xam nga ni so nanon nger wir da ngay dem te yor nga nger da ngay jël rek nger nga wir nga nan ko wir mais ki nga xamantene xam na ni li nger faju ko febar bi metti na tarna numuy def kokku numuy def waxuma numuy def ah du xam ni koy fatch xana japp ci yalla ah du dem setu ju médecin bi waaw ok lol nak la wax est ce kokku dem wuti ju médecin bu ko meuna fat dindi ko ci fièvream bi mu nekké est ce du obligation ci mom mais ci gan wala ci xelam shariaté gu ko mais xelam mo nan ko ah sa way bo beugé wir par contre dañ nan ko su fekké té de bëgg nga sa fièvre bi continuer ak yow nga lompoñ mëno juggé ci sa lal bi en nangam té dul grawul amu problème mais so beugé wir da ngay dem wuti ju médecin bu xam fièvre yi xam safara yi xam nan lay def ba nga am ci safara bobu ba paré xam ñaata ban dose nga ci jël ba paré xam nan nga koy utiliser ak ban moment nga koy utiliser ci journée bi posologie day posologie ak xal serigne tam non la mel wuti ji serigne bu bula manal lolu ci sa walu fever yi nek ci sa xol ak sa yar ak sa bir roh non lañu mel kon manam serigne mom moy médecin bi wa ñoy maladie voilà mom posologie la yor voilà ak méthode d'emploi voilà ba paré dafa xam tamit fever bu né num koy fajé li moy serigne kon serigne moy médecin wa ñoy médecin wo xol yi leer nañ ni ku bëgg nak dé sax say problème mu fièvre xol yi ak yoy mën nga baña wut serigne kenn dula wax né def nga bakkar bo bu la nexé nga baña dugg ci bel tar topal sul islam kessé bu lu benn serigne boy top bu la nexé kenn waru la ngañ ci lool au moment où yaang pratiquer say farata yi diiné mais nak amna ben problème bu ci am moy koku febar xolami ak yegg ci yalla mom pour mo febar xolami deñ ak yegg ci yalla lool bu mu ci jëm aspirer parce que munuko légui fofu boko waxé dina am ñu na la xana kon li sharia indi doyul dañ na la ankay doyna waye lool dina ci ñew ci tontu bi inshallah mune wa fi nek na ci ta'sisul qawa'id li sheikh ñel sheikh bi ahmad zarruq radiyallahu gërem allah bur yalla ta'ala ka daanu ci mom mune akhdhul ilm jele xam xam wal amal ak jëf yi ala al mashayikh ci serign yi atam mo gëna mat min akhdhi ci jele ko duuna hum ci ñu dul ñom xam xam ak jëf nga jël ko ci serigne bi par contre nañ leral ben affaire serigne teki wul doomu diw wala ko sante nangam lolou ñu taxul ñuy wax fepp ku ñuy waxe serigne ay jikko la ak ay caractéristiques yu mat seuk yu ñu xam lolou motax ñuy wax baxna sofa lolou leer na non non il faut que muy leer parce que serigne gay ne xere ko sante nangam la wala ko dekk place nangam wala kuñ koy tuddé rek nan cheikh bi lolou taxul ñu wax yalla ñu yalla sam du lol de ak nan ko serigne bi dedet waxuñu lol caractéristique la yu ñu xap bu nekké ci xalé bi tuti bi ci xalé bobu serigne la ngay dem bu nekké ci tuba bi serigne la bu nekké ci endo bi serigne la bu nekké ci nar bi serigne la bu nekké ci wolof bi serigne la kenn adu ko ci yum mel ci dara si ak bu meuna dundu bu fekete ne caractéristique yoy nek na ci mom serigne la deng kon jele xam xam ak jëfé ak ni ngay pratiquer xam xam bi ak ni ngay pratiquer c'est pratique nga diko jele ci serigne yi mo ne atam mo gëna mat min ak wi ci nga jele ko duunaxum ci nidul ñom balli fi nek huwa alquran moko wax yi aya la yu aya alquran balli fi nek huwa mom alquran ayat aya la yo xamne bayinat dañu leer waye fi sudur yalla ne yu dañu bir waye fi sudur neena yalla ne dañ ko def ci deñu alladina gaay nga xamne outul ilma ñom lañ jox xam xam moy serigne borom xam xam yu mat deug fonkal ñoñu la yalla def ci ñom ay mu nek ci seen deñu wattabi' alquran waxat na lol taw wattabi na nga top sabila man yoonu ka nga xamne ana ba dafa jibbalu ila yejum ci man yalla lol wax topal yoonu ki jibbalu ci man ki ci leppam jox mako topal yoonu koko kon jox na la caractéristique seri ki jël leppam jox ko yalla koko la muna fa lazimat kon nak ci la waré al mashiikhatu ak ciriñu le fait que serigne existé ci ay yi la waré siyama rawatina wa sahabati ne sahabay radiyallahu anhum akhadu dañu jëlé anu ci yenente bi alayhi yalla nek ci mu as-salatu julli wa salam guñu lekk le muccu sahabay kan mo nekkon sun sori radiyallahu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu diko top di jël ci mum xam xam di jël ci mum ay doxalinam jël ci mum jikko jël ci mum ay xalam doon ko ci bir doon ko jëkati waqat deug deug akhala jeulna mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam an jibril alayhi salatu wassalam xam nga amna ben malaka bu wacc fek jibril mi ngi yenenbi sallallahu alayhi wasallam alayhi salatu wassalam jibril yene malaka bin ne alayhi salatu wassalam ne sa borom tan no la na ci nga nek nabi abdun nabiyun manam jamu yalla bo xamna ab yenente la nabiyun abd nabi yenente bo xamna abd lay nek jam wala bok nabiyun malak wala yenente bo xamne bour lay don yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni jibril assalam lo may digal muniko ni mu joxone ko ci souf manam tanal wacc sa bop nek jam nekkal yenente bo xamne jam ngay do Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Laylatul Isra guddig rañal gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam an ak jibril ni presenté ko sangara presenté ko mew presenté ko ndox ne ko na jël ci yi nante yenante bi sallallahu alayhi wasallam ne jibril lumay tan munako jeulal mew mi parce que mo representer la diine ak xam xam mu nan ko après mu dessal ci munako gis nga soko jexalon sa xet bi yep dañuy djub ñeppay dem aljara mu dem bako jeulat continue munako waya jexna Allahu akbar sangara ci dalen di pervertir ñu ñeppay nek ay say comme yahudi boko jëlone su doon ndox mi ñom ñepp dañuy top aduna ba paré nax sa sen xel mi diiné du ci nek comme nasaran manam duñ am xam xam gis nga yenenti bi sallallahu alayhi wasallam doon jël ci jibril alayhi wasallam mo doon wacc alquran bi segam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo mom mo soxla lol andak ne deug deug sax soxla wuko way yalla daf ñu jangal ni nit day woyof xam nga nit ku top ne man duma top kenn dafa japp ne kenn da ko gënul te bu ubbe beutam xol xam na ni bari nañu ko gën ça c'est sûr je veux le dire kenn bo mu wër bari nañu ko gën ño xamantene mën na len top ñu orienter ko an won ko yoonu djup won ko l'islam won ko sharia bi won ko haqiqa xoti loko maqama yi way bu mu don n'importe qui rek lolou moy l'essentiel de nga wa kay d'ailleurs sax lima don wax ci la djop waxa deug deug akhram mom yeen sallam jeulena an jibril jeul ci jibril alayhi salam wattabaata mu top isharato ak djundum fi an yakuna ci mu nek nabi yenne yenent bo xamne abdan jam lay don wa khada jeulna attabi'una tabi'una radiyallahu ta'ala anhum an sahaba tabi'una mu jeul ñu jeul an sahaba ci sahaba radiyallahu anhum jami' tabi'i moy generation bi ñew après sahaba radiyallahu anhum ñom seen xam xam fan lañ ko jeul ak seen doxalen seen selte nga xam tane buñ koy wax sax da ngay def ne ay legende la gaay dañuy lepp pour yow day pour yow gaay dañuy lepp parce que mbax mën ta yegg fi xam xam bu reuy mënul yegg fi lolou ngay fokk lan mo len ko yobbe parce que dañu gis ñu yenenbi sallalahu alayhi wasallam yar ñu topon ko nek ay talibem ñom ñu ñew nek talibe ñoy fa kana nekkon na li kulli ñeel kep atba'an ko ay topé yaxtasuna yo xamne dañu jago won bi ci ñoom ci mom kabni sirin comme ibnu sirin moy mohammed ibnu sirin wa ibn al-musayyib ak ibn al-musayyib moy sa'id ibn al-musayyib musayyib ndax da doon bañ musayyab wal a'raj ak al-a'raj moy sulayman ibn mihran al-kahili al-kufi ñi ñep al-a'raj او ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريره حديث صحيح حديثي غنا ويرتي حديث لا بوك ابو هريره رضي الله تعالى عنه حديث بو خامتيني امام مالك داف كو سولو جيلوكو تي ابو الزناد عبد الرحمن ابن هرمز مو جيلوكو تي الاعرج نو نو نو ابو الزناد ديدت تدو نون الزيات assaman dañ koy wax tamit abou zinat abdur rahman la tuddu nam abou wa manam mu jele ko ci al a'raj moy abdur rahman ibn hurmus dañ ko don wax al a'raj ndax handicapé moteur la ben tank bi mo do mo lagué won ñu ko hurmus musna ko deg lolou dum koy voilà ibn hurmus kenen la mais bokk tok ibn hurmus bi serigne imam malik mais abdur rahman ibn hurmus bi ni moy al a'raj siwlo waaw d'accord mu jele ko ci abou hurayra radiyallahu ta'ala had bokku na ci isnad yi gëna deugër ci isnad yi wax lañ ni sax moy asahul asanid amna ñu ne bokku moy asahul asanid moy cyallale yi gëna wër ci cyallale yi abou zinat an arq abou zinat mo azayat bu li tax ñu ko daan wax tam mom moy jaay katu diwlin lo li diwle yi diwle daan jaay mu jele ci al arq dafa lagoon mu jele ci abou hurayra moy asahul asanid cyallale yi gëna deugë ci wa medina ak ci aduna bi ci waxul ci lenn ci borom xam rahmatullahi alayhi c'est que buñuy wax handicapé sharia l'islam xamul handicapé culture islamique xamuko dans le sens égalité des chances dafa am ci fep qatada sil ma xalawon daf ko judduwale fo fo boy deg qatada talibi anas ibn malik bu mag bobu radiyallahu anhu qatada ibn diamat as-sadusi amul won sax fu beut fim fi beut di ne waxana ñu amul beunul beut sax beunul won te gis nga legi fu ñu tuddé sharia fu ñu tuddé xam xam hadith xam xam tafsir tuddu ko da wax ji qatada neena nangam boy deglu tafsir da ngoy deg qatada neena boy deg ustaf sir ustaz alu sal da ngoy deg akena tere tafsir qatada al-arab bi al-a'mash sulayman ibn mihran al-kahili ah dama juumon sank mom sulayman la ko wax deedet al-a'mash moy sulayman mom beuti dafa don am ay lasse sa sunu mo nako al-a'mash ata ibn abi rabah talib ibn abbas mag bom ko fu gade ko dama ko wax suwa ah ata mag la de telle sorte que bi mu don dund degu ñu hadith bo xamantene hadith abu hanifa bu jele ci ata mu jele ci ibn abbas mom ak malik mu jele ci nafi' mu jele ci ibn umar ñoo tollo maqama radiyallahu anil jamaa ata ibn abi rabah manam liñ nan tungu la ñum tungu na la won pygmé bolako yaram bi dafa bari won ay tup tup ki genre ay pitchu yu mak yu ci nekkon ba paré mu lagué la fañ waaw yoy yep la bolé won waye li ku tuddu xam xam fiq tuddu ko ku tuddu xam xam hadith tuddu ko ku tuddu xam xam tafsir tuddu ko non non dañuy sous-estimer nit lolou l'islam xamuko ni nga bëgg teunk dal moy manam handicap télé wu la def say jaamu yalla télé wu la nek ponkal ci l'islam bi non kenn wax né mon sé que dédét handicap télé wu kenn nek ponkal ci sharia ci l'islam bi même en dehors islam ta waaw kay même en dehors de l'islam wa manam limu bëgg wax rek moy islam dafa def li ñu wax égalité des chances bu ñu téla xam ñun bo xamné kenn musuko manam du sax une question qu'on se pose gis nga ñi dañ leen di tuddu mais do gis kuy press kuy nek di insister ci affaire yi préciser né que c'était un paradis c'était un lit il y a même pas lieu de le préciser ça n'a aucune importance dama ko wax dama ko xam té je pense que même boko xamé amu ben importance voilà ko solo moy lu mu indi c'est ça xam xam bu mu yoro lool mo am solo mune ñi ñepp pourtant gis ngeen ay ponkal li abi hurayra ta ay talib abi hurayra lañu won radiyallahu anhu mom ñuko topal wa taus ak taus moy kan taus ibn kaysan wa wahib ak wahib wa mujahid ak mujahid ibn jabra ñi ñepp han ibn abbas ay talib ibn abbas lañu won ay sa'id ibn jubair ci lañ bok radiyallahu ta'ala anil jami' ila khair zalik dem ci lenen ñu lu ñi mën nañ tuddu alqama ak aswad pour ibnu mas'ud ñom abu ak abu wa'il sax ibnu salama ñom ñep pour abu pour ibnu mas'ud ak ñeneen deug mëna am fa am mandal al ilm xam xam wala amal ak jëfé fa akhdhu djel biñ koy djel ñom djaliyum dafa feñ fi ma zikra ci li nga xamne lañ tuddu wa kama zikra kem li nga xamne non lañ ko tuddé wa amal ifadatu ndal nak bi jariño ci doon jariño ci ñom bil himmati ci yitte wal khal ak khal faqad deug deug ashara junjuna ila hakim anas ibn malik radiyallahu ta'ala sahaba ay radiyallahu min do jole xam xam ak di jëfé diko royé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa lay ross tabi tay kenn ku ci nek sa serigne ci sahaba yi radiyallahu anhu jame niñ la doon jëlé ci yow xam xam ak niñ doon jëlé ci yow di roy ci yow ni ngay doxale ñu diko doxale lool tam dafa leer ñepp xam nañ ko légui nak mu dess li ñuy wax yitté ak di jariño ci ñom ci yitté gi ñu amone ak xaal lan moy yitté lan moy xaal al himmatu ak al xaal moy la al himmatu yitté moy de telle sorte que tarbiyatu bil himma yar nit ci yar bi serigne bi di yar nit ci yitté moy de telle sorte que lu muy gëna bëgg serigne bi di gëna yëk ne mi ngi gëna juk fumu xalaté serigne bi yëk ni maqamam mi ngi gëna yëk ci manam mom mi ngi xotté ay maqama ci digënté mu borom fuko serigne bi xalaté mu gëna juk mom tamit lool moy al himma nga xamanteni yitté bi kessé loolu kessé day évoluer lo nit ki xal moy lan xal moy le fait que so nekk ak serigne bi xalam dang koy mujjé manam ni mu mel da ngay commencé am caractéristique yi man dama commencé mel ni commencé mel ni mom ba commencé tangui de sax non man déjà benn duma serigne ñaaral bo moy tanguma non c'est vrai tanguna wala tanguma non tangulo non c'est vrai c'est parce que nit ñi non lañ mel soy wax deug rek ñom pour ñom da nga tang alors que deug wax deug ak tang duñu ben nak attention wax deug ak tang duñu ben da la mom deug la wax dañ mu koy wax motax té avant nañ mel mo non parce que bu wax deug gaay dañu wax da nga tang c'est tout lool rek la deug la gaay deug mom bëgguñu ko deug lool rek la té ñom liñuy bañ moy gën yaalla li la bëgg yaalla li la bëgg kay wax deug yaalla lan ngeen bëgg man ma def ko lo wax ma rek lan ngeen bëgg ma def ko leneen loolu ne yaalla li la bëgg deen bëgg yaalla lu mu bëgg man wax contraire wala yaalla li lay bañ ngeen wax ñu bëgg mu wax contraire ah wax deug yaalla yaalla nakoy bañ nak dina ko wax ah legi bu fekkante nak loolu kay man kay mën na nangoo sax ngeen bañ ko deg lolu d'accord na mais kon bu len ma laaj affaire bobu mais bo len ma laaj dina len wax nak da li wax deug yalla li la ah mo ko so ya ba dal inshallah de nga kon xal bi bu fekkene dafa bax nga bu mu commencé bax so gisee serigne bi commencé yewen manam dal ni mu mel jikom dang koy commencé jël lolu moy tarbiyatu bil hal xala mune ñaar yoy bi himma bi yitte bi ak xal bi mune faqat deug deug ashara juñu na ila ya ci mom anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu waradhan bi qawli ci bi wax nan ma nafadna fahasunu at-turaba suusi an aydina ci suñu loxoy fi dafnihi ci sul giñ ko su rob giñ ko rob mom alayya na nek ci mom yenente bi as-salatu was-salamu a julli guñu lekkel ak mucc hatta meta ankarana manam xametuñu qulubana suñu xol fa aban manam gënga neena anas ibn malik radhiyallahu anhu ñun le fait que ñu paré biñu robé yantibi sallallahu alayhi wasallam le simple fait que ñu rob ko rek bu faxasa guñ sax suñu xol ñu commencé yek problème bu am ci suñu xol ñu am ñu yek ne suñu xol ah amna luñu manké fa abana kon leral na né anna li wër wër moy ru'yata gis shakhsahu jëmum ji al-karim ku tedd ga dan gi le fait que ñu dan gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam nit ku tedd koku sallallahu alayhi wasallam kana nekkon na nafi'an bi aji jarigna lahum ñel len fi qulubihim ci sen xol wala ulama te borom xam xam yi nak warasatu ñom ñoy ndonoy al anbiya yenenti ya alim sallallahu alayhi wasallam halan ci sen hal wala bok halan legi ni wama alun ak lepp lolo ñoone don ci sen hal don len ci sen xam xam don len ci sen jëf borom xam xam yi selon son niveau bi nga yegg ak maqama bi nga yegg ci ngay donné ben yenent wala ñaar wala ñet etc. Deng. Motax tag xam xam tag liñu tag yépp xam xam ci gëna mag biñu tag yépp xam xam ci gëna mag comme li imam an-nawawi wax rahmalahu mbolé nit ñi xellu ñi deppo nañ ci gën gi gër gi xam xam gën ak ñak xam mbolé ñi xellu ñi deppo nañ ci bëgg xam xam ak ko melo wo ni xellu yep dañ koy dupp mo illam wa in donte lam yudanu jege wuñu yenenti al martaba ci martaba donte martaba yenent ak martaba wal yu borom xam xam bi duñ ben xaju bay tolo wa hadha al asr bi la tasan fi talab al qurb wa ha ci sakku jegeñ min alillahi ci nitu yalla yi fil jumlatu mom moy d'une manière générale wa hadha li dan wa hadha li al asl mom moy tosan fi talab al qurb ci sakko djegen min ahli allah ñoon yalla fi jumlatin sul jumlat ci din manière générale is ndax man kep ko xamne ta haqqa incarné nan melo wona bi halatin ci hal lam yakhlu du muccu hadiruhu way tewale ak mom min ha ci hal bob kuy and ak nit xal bamu yor suufa nit ñi duñu muccu ci bobu xal effectivement motax bul ne diw dama and ak mom mais do duma wal dara duma du influer ci man c'est pas lolu mu ntane ko fréquenter ñoy fréquenter milieu bo dem xamal dañu am effet ci yow nga bëgg ko ak nga bañ ko nit yalla mo bindé nonu nit wolna man noyuma bop noyu problème bi du problème noy bop problème noy bop de problème bi problème nature la yalla non la bindé nit ñi dengo fa li zalika li mom moy li nga xamantene mom motax umira ñu diglé bi sahbati salihin ci andak nit ñu sell ni wono ye te ñu téré an sahbati ci andak al fasiqin katchol fa xam deggal li intaha fi la wax di yam yal nañ yalla boole ci ñinga xamantene dañu andak salihuna yi amin ya rabbi te baña andak fasiquna yi amin wallahu ta'ala alama sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin